Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 26 września, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Na przyjęcie trzeciej dawki szczepionki apeluje do seniorów wiceminister zdrowia. Zakończył się 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Polskie Radio uhonorowane nagrodą wydawców katolickich Feniks Specjalny 2021. 917 nowych zakażeń koronawirusem stwierdzono w Polsce w ciągu poprzedniej doby. Z powodu COVID-19 zmarło kolejnych 20 osób. Od piątku medycy i osoby powyżej 50 roku życia mogą zapisywać się na trzecią dawkę szczepionki. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska. W porównaniu do ubiegłej soboty wzrost o prawie 15%, czyli w dalszym ciągu utrzymujący się trend wzrostowy. Wiceminister Kraska zaapelował do seniorów, którzy jako pierwsi szczepili się, żeby zapisywali się na trzecią dawkę szczepionki, jeżeli od zaszczepienia minęło już pół roku. Tutaj apeluję do osób powyżej 70 roku życia, szczególnie do tej grupy, aby tą trzecią dawkę przyjąć, ponieważ ta odporność zgodnie z danymi, które otrzymujemy od ekspertów, którzy śledzą spadek odporności po szczepionkach, no także u tych osób naturalnie spada. W pełni zaszczepionych jest już prawie 19 milionów 368 tysięcy Polaków. Joanna Stankiewicz, Polskie Radio. Unia Europejska jest systemem instytucji, które coraz bardziej się patologizują, powiedział w Polskim Radiu 24 europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Legutko. Odniósł się on w ten sposób do orzeczenia Unijnego Trybunału Sprawiedliwości w sprawie kopalni węgla brunatnego w Turowie, według którego Polska ma płacić 500 000 euro dziennie za niezaprzestanie wydobycia węgla. Nad zwyczajną władzę mają osoby czy instytucje, które specjalnego mandatu demokratycznego nie mają. Jacyś komisarze, którzy zostali zrzuceni na spadochronach przez swoje rządy, wydają decyzje i odnoszą się z pozycji wyższości wobec demokratycznych instytucji państw członkowskich. Według strony czeskiej wydobycie w Turowie źle wpływa na środowisko naturalne. Zakończył się 46. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Złote Lwy dla najlepszego filmu otrzymał obraz Wszystkie nasze strachy Łukasza Rodlundy i Łukasza Guta, a srebrnymi lwami nagrodzono film Żeby nie było śladów Jana Motuszyńskiego. Nagroda w kategorii muzyka dla filmu Prime Time trafiła do Teoniki Rożynek. Statuetkę wręczyła dyrektor Agencji Muzycznej Polskiego Radia Bogna Kowalska. Muzyka w tym filmie bardzo podnosiła dramaturgię akcji. Chyba w żadnym innym filmie ostatnio nie słyszałam muzyki tak wszechstronnie nowoczesnej. Jeśli chodzi o instrumentarium, jej gęstość, jej rolę, bardzo się cieszę, że jury wybrało akurat tę ścieżkę dźwiękową, bo ona wnosi coś nowego do roli muzyki w polskim filmie. Nagrodę publiczności otrzymał Bartosz Blaszkę za film Sonata, a platynowe Lwy za całokształt twórczości Agnieszka Holland. Polskie Radio zostało uhonorowane Nagrodą Wydawców Katolickich Feniks Specjalny 2021. Archiwum Polskiego Radia i Agencja Muzyczna nagrodzono za wydawnictwa multimedialne 1920 Bitwa, która ocaliła Europę. Prezydent RP Lech Kaczyński Świadectwo oraz Smoleńsk Ostatnia Misja Pamięci Ofiar Katastrofy Smoleńskiej w 2010 roku. Polskie Radio zostało nagrodzone w kategorii multimedia za zachowanie pamięci o chwalebnych i bolesnych wydarzeniach z historii naszej ojczyzny. Czujemy się uhonorowani i wyróżnieni, mówiła dyrektor Archiwum Polskiego Radia Elżbieta Berus-Tomaszewska, która nagrodę odebrała. My radiowcy piszemy historię dźwiękami. I tak stało się też tym razem. Bitwa warszawska, katastrofa smoleńska, a wreszcie prezydentura Lecha Kaczyńskiego. To jest wiele, wiele godzin nagrań, które Państwo możecie odtworzyć w domu. Prezes Stowarzyszenia Wydawców Katolickich, ksiądz Roman Szpakowski, powiedział, że targi wydawców katolickich i towarzysząca im gala to święto dobrych wartości i dobrego słowa. To dzięki Wam i odbiorcom, ale i wydawcom, autorom, redaktorom, ilustratorom możemy to święto to przeżywać, a jednocześnie coraz bardziej je upowszechniać. W tym roku wydawcy do konkursu zgłosili ponad 250 prac. Sylwia Białek, Polskie Radio. Gala konkursu odbyła się w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie. Katarzyna Niewiadoma zdobyła brązowy medal kolarskich mistrzostw świata w wyścigu ze startu wspólnego. Triumfowała Włoszka Elisa Balsamo przed Holenderką Marianne Vos. Polka, bardzo aktywna na trasie całego wyścigu, straciła do nich zaledwie sekundę. Kilka razy właśnie próbowałam ataku, wiedziałam, że są momenty, gdzie tak naprawdę mi to bardzo odpowiada i gdzieś mogłabym zrobić różnicę. Natomiast nie udało się odjechać do solo, który to był mój taki największy plan. I niestety czasami znalazłam się w sytuacji z Holenderką czy z Włoszką, ale żadna z nich nie chciała ze mną współpracować. Cieszę się, że skończyło się medale. Dziś we Flandrii wyścig ze startu wspólnego mężczyzn. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Według synoptyków niedziela w całym kraju będzie słoneczna, rano jeszcze sporo chmur i gdzieniegdzie mgły, jednak w ciągu dnia będzie się wypogadzać i robić ciepło. Po wschodzie temperatury termometry pokażą od 8 stopni na wschodzie do 18 na Dolnym Śląsku. W południe więcej chmur tylko w okolicach Gdańska. Temperatura maksymalna to 15 stopni na wschodzie, 19 w centrum, 24 na południowym zachodzie. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzyciakiewicz, witam Państwa pięknie. Muzyka potrafi wyrazić więcej niż słowa. Koncerty, konkursy muzyczne i festiwale muzyki sakralnej to dobry barometr tego, za czym tęskniliśmy przez cały rok. Opowiemy i zaprosimy na norwidowski koncert w Trójce i dwa wielkie wydarzenia muzyczne, które przed nami. 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana, świetnie już Państwu znany. I 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Oczywiście zaczynamy od Chopina. Przenosimy się do Narodowego Instytutu Fryderyka Chopina, aby podejrzeć ostatnie przygotowania do konkursu chopinowskiego i zastanowić się, czy emocje olimpijskie mają coś wspólnego z duchowymi emocjami, które wywołuje muzyka. Naszym gospodarzem jest dr Artur Szklener, dyrektor konkursu chopinowskiego. Dzień dobry Państwu. Panie dyrektorze, jeden z najstarszych, najbardziej prestiżowych konkursów muzycznych na świecie w klasie fortepianu, jeden z najbardziej emocjonujących na świecie i tak już od 1926 roku. Tak, chyba dlatego właśnie, że jest to jeden z najstarszych konkursów. Powstał w czasie, kiedy ta formuła jeszcze nie była obowiązująca, a powstał właśnie po to, żeby zachęcić. To jest ciekawe już wtedy, jak myślimy z naszej perspektywy, prawie 100 lat później. I już wtedy Jerzy Żurawler zdawał sobie z tego sprawę, że kultura wysoka, sztuka, muzyka klasyczna, będąc niezwykle wartościowa, z drugiej strony nie jest wcale najłatwiejsza w takim bardzo powszechnym odbiorze. I przyglądając się młodym osobom, to jest taka anegdota dosyć dobrze znana, że jechał w pociągu w przedziale z młodymi mężczyznami, którzy opowiadali z wypiekami na twarzach o wydarzeniach sportowych. Przyszło mu do głowy, aby połączyć jedno z drugim. Ta anegdota, która mówi z jednej strony o idei takiej bardzo generalnej konkursów muzycznych, natomiast konkurs chopinowski jest zupełnie niezwykły. Myślę, że przede wszystkim z tego powodu, że jest to konkurs monograficzny, w którym słyszymy najgenialniejszą muzykę napisaną w Europie, przynajmniej po okresie klasycyzmu. Bohater jest jeden, a bohater jest niezwykły. Bohater jest niezwykle osobisty, niezwykle dramatyczny, niezwykle dotykający całych palet emocji. Twórczość ta jest językiem uniwersalnym i to już po wielu pokoleniach wiemy na pewno. Dreszcz emocji niemalże olimpijski, to możemy powiedzieć, nie tylko patrząc na ostatni konkurs, ale też na wiele, powiedzmy na 10. konkurs chopinowski. No działy się wręcz olimpijskie historie nieprzewidziane zupełnie wśród publiczności. Można powiedzieć, że właściwie już przed wojną ten rys niemalże olimpijskich zawodów się pojawił. Musimy pamiętać, że konkurs chopinowski to arena, na której świat poznał największych pianistów przede wszystkim w XX wieku. Jeżeli dzisiaj obchodzimy 80-lecie Marty Argerich, legendy pianistyki, to gdzieś zawsze pamiętamy, że konkurs chopinowski odkrył świat. Zachwycamy się interpretacjami Christiana Zimmermana czy Rafała Blechacza. To wszystko są pianiści, których odkrył konkurs chopinowski. Można powiedzieć, że mało jest, wręcz wyjątkiem są pianiści na świecie, którzy nie startowali w konkursie chopinowskim, bo jest to wydarzenie o takiej renomie i to właśnie nie od wczoraj, nie od ostatniej edycji, że nawet jeżeli ktoś był jedynie laureatem innych nagród albo bardzo często nawet nie dostał się do finału, ostatecznie często jako pianista buduje wspaniałą karierę. Ostatecznie właśnie był jeden z takich historycznych pianistów, który nie wygrał, który wzbudził nieprawdopodobne emocje również wśród jurorów, niemalże skandale, a na jego koncerty publiczność wspinała się podobno porynnie, żeby zobaczyć choć przez okno. Nie zdobył laurów konkursu chopinowskiego, no ale poznany został przez to na całym świecie. Oczywiście mowa o 1980 roku i Iwo Pogoreliczu. I wspomniana właśnie Marta Argerich, która wtedy bardzo wyraźnie, i to też był pewien rys czasu, że publicznie wyraziła swoje zdanie, odmienne od reszty jury, ale to pokazuje właśnie z jednej strony emocje, a z drugiej strony nie tylko sama nagroda jest tym, co przyciąga nawet wiele lat po konkursie dla jego laureatów. Warszawa jest miejscem szczególnym, miejscem, które kojarzy się z jednej strony z zalążkiem kariery, z możliwością zbudowania kariery, ale z drugiej strony z niezwykłą presją. I bardzo często mamy do czynienia z tym, że nawet artysta o już bardzo ugruntowanej renomie do grania w Warszawie podchodzi w sposób szczególny. To też wynika z faktu, iż publiczność warszawska ma taką opinię znawców Chopina, znawców muzyki polskiej, bardzo wyrobionej publiczności. Myślę, że w dużej mierze wynika to z samego konkursu. A mówiąc o zwycięzcach, myślałem między innymi o ostatnim zwycięzcy, twierdził w wielu wywiadach zaraz po konkursie, że był tak stremowany w czasie pierwszego etapu, że w ogóle nie pamięta swojego wykonania z pierwszego etapu. Ale za to my pamiętaliśmy, bo ten ostatni konkurs budzi emocje, a potem buduje trochę historię. Zawsze ten ostatni, czyli w tym wypadku 17. konkurs, budzi emocje, żyjemy tym konkursem bardzo długo, nie tylko dziennikarze i organizatorzy, ale też po prostu słuchacze. Ja już tutaj jestem, nie wiem, na jakimś siódmym konkursie, od dziecka w ogóle chodziłam zawsze. Słyszałam najsławniejszych i Martę Argerich, i Zimmermana, i kiedy zwyciężył Blechacz. Moje opinie są często zbieżne z opiniami profesjonalistów, także muzyka to moje hobby, ja w ogóle jestem prawnikiem. Chopin to moja miłość. Tak wczoraj chyba przeczytałem o tym, co Christian Zimmerman mówił, o tym, że są cztery stopnie wtajemniczenia, że najpierw trzeba być dobrym instrumentalistą, później dobrym muzykiem, następnie artystą, dobrym człowiekiem. To myślę jest taka pokora wobec sztuki, aby cały czas, mimo tego, iż możemy grać całe życie daną utwór, cały czas poszukiwać tej prawdy. Zawsze jest suma doświadczeń wykonawcy oraz kompozytora, ale rolą wykonawcy jest, myślę, mieć tą pokorę wobec kompozytora i starać się zrozumieć, co on przez nuty, które zapisał, ma do powiedzenia. Żelazowa wola brzęczy trzmiel po polach i chrząszcz brzmi tu w trzcinie, a świerszcz gra w kominie. Żelazowej woli słuchaj barkaroli, traci nurt utrata, bąk brzmi w tatarakach. Żelazowej woli szemrać ktoś pozwolił, trzy pstre przepiórzyce lecą przez pszenicę. Żelazową wolę ja od innych wolę, to cóż, że nie szwedzka, warszawska czy grecka? To cóż, że nie szwedzka, za to mazowiecka. To cóż, że nie szwedzka, za to mazowiecka. Z żelazową wolą dużo dźwięczni polą, grochtu i fasola brzęczą mi fasola. W żelazowej woli nuci się powoli, ci szybko spać nie daje rybkom. Żelazowa wola, tyś na świecie solo, póki brzmi tu w trzcinie, Polska nie zaginie. Żelazowa. Każdemu zależy na tym tak zwanym złotym medalu, ale kiedy gra się przy dopingu swojej publiczności, tak jak polskim siatkarzom, tak polskim pianistom, można powiedzieć, zawsze jest trochę trudniej jednak. Wydaje się, że to jest taki mechanizm, który bardzo dobrze znają artyści na całym świecie. Znaczy, najtrudniej się gra w swoim domu. To są pewne obciążenia. Kiedy pianista skradnie serce publiczności, ta publiczność już potem daje do zrozumienia i jak bardzo, no, przysłowiowo trzyma kciuki, jak bardzo emocjonalnie jest z tym pianistą do końca. To jest bardzo ciekawe, że w czasie wykonania, ponieważ nie ma żadnych oznak reakcji typu aplauzu pomiędzy utworami, bardzo wyraźnie słychać takie napięcie, ale napięcie wynikające z zachwytu, czy też wtopienia się w publiczności, w muzykę. I to bardzo często tak jest, że jeżeli pianista kończy, to są różne strategie, większość kończy raczej mocnym uderzeniem, ale bywają tacy, którzy rozpływają gdzieś w ciszy ostatnie utwory, to naraz mamy do czynienia z dosłownie burzą oklasków, absolutną burzą przelewającą się przez ściany sali koncertowej, ale nie jest to nieoczekiwane zjawisko. Ten aspekt współzawodnictwa do pewnego stopnia takiej właśnie olimpijskiej, ale w najczystszej postaci, tej greckiej, tej antycznej, gdzie wojny wstrzymywano dla olimpiady, prawda? Więc to jest rodzaj solidarności czy pewnego myślenia w kategoriach narodowości, którą dany pianista reprezentuje. I to bardzo ciekawe, dlatego że w 2015 roku, w czasie ostatniego konkursu, kiedy dzięki obecności w mediach, dzięki obecności również w mediach współczesnych, elektronicznych, zasięg konkursu był olbrzymi i moglibyśmy śledzić reakcje ludzi, którzy na co dzień nie mają do czynienia w dużym stopniu z muzyką klasyczną. I właśnie o to chodzi, że te relacje pokazywały nie do końca najważniejsze było, jaki kraj ktoś reprezentuje. gdzie rozmawiali o wykonaniach, o swoich wrażeniach, o swoich opiniach. Wśród jurorów, wśród pianistów z całego świata wręcz rodzajem legendy, ale ona jest zgodna z prawdą. Jest historia o taksówkarzach, którzy opowiadają w czasie konkursu, w czasie kursów, przecież nie wiedząc, kogo wożą, a czasami właśnie wożąc artystów czy też dziennikarzy, opowiadają o swoich wrażeniach i o tym, komu kibicują. Ale ten rodzaj powszechnego zainteresowania rzeczywiście wychodzi, przede wszystkim poza Warszawę. Zgodnie z badaniami CBOS po ostatnim konkursie, aż niemalże 30% Polaków twierdziło, że śledziło konkurs chopinowski. No to są miliony, prawda? To jest niesamowity zupełnie zasięg, jeśli chodzi o sztukę, kulturę wysoką, muzykę klasyczną. I w sumie wydaje mi się, że jest to jeden z najważniejszych celów tego wydarzenia. Ile dni konkursu? Zaczynamy 2 października koncertem inauguracyjnym. Od 3 października trwają przesłuchania. 21 października pierwszy koncert laureatów, po którym będą 2 kolejne, czyli 23 października ostatni koncert konkursu. Od 2 do 23. Ilu kandydatów chciało wziąć udział w konkursie? Mieliśmy rekord historyczny. Ponad 500 osób zgłosiło się do udziału w konkursie. Ilu się dostało? Sporo. Jury zdecydowało o tym, że aż 87 osób zagra w czasie samego już konkursu w październiku, czyli o 7 osób więcej niż taka średnia założona przez regulamin, ale regulamin jak najbardziej to dopuszcza. Niesamowite jest to, że właśnie ci pianiści, którzy przyjeżdżają, młodzi, chcą zrozumieć tą kulturę, są ciekawi, jak wyglądają miejsca, w które uczęszczał Fryderyk Chopin, albo w ogóle jak wyglądają miejsca ważne dla Polaków, chcą poznać dowcipy, chcą poznać jakieś elementy naszej kultury. To wszystko dzięki konkursowi chopinowskiemu, który trochę szerzej rozlewa się niż na samą muzykę, trochę szerzej edukuje. Pośród kolejnych etapów, które budzą nieprawdopodobne emocje, będzie również mała przerwa, a może nie przerwa, tylko taka specjalna część koncertowa ze względu na październik i na 17 października. 17 października po raz kolejny już się to stało tradycją w Kościele Świętego Krzyża, zatem pod sercem Chopina. Wykonamy jego życzenie, dlatego że Chopin umierając prosił, aby na jego pogrzebie zagrano rekwiem Mozarta. Tym razem rekwiem Mozarta wykonane zostanie w absolutnie mistrzowskim wykonaniu Kolegium 1704 z Pragi pod dyrekcją Wacława Luksa. Wielkie wydarzenie, dla nas również emocjonalnie, dlatego że rekwiem Mozarta jest oczywiście arcydziełem non plus ultra, ale to miejsce i ten kontekst zawsze nadają mu jeszcze dodatkowo emocjonalny rys. Czy już wszystko przygotowane? Czy emocje sięgają zenitu? W instytucie oczywiście jako organizatorzy mierzymy się z wieloma wyzwaniami. Fakt, że sytuacja pandemiczna jest bardzo dynamiczna, akurat szczęśliwie wydaje się, że w Polsce wciąż stabilna i liczymy na to, że na cały czas konkursy już tak pozostanie. To wszystko wyzwania, które na pewno nie ułatwiają nam pracy, ale jesteśmy zespołem zaprawionym w bojach, zatem robimy wszystko, aby to wydarzenie było co najmniej zorganizowane na takim poziomie jak poprzednio. Wszyscy czekamy na ten moment, kiedy będziemy mogli usiąść i posłuchać pierwszych wykonań, bo to rzeczywiście jest największa zawsze nagroda i najwspanialsze uczucie. Mamy nadzieję, że konkurs chopinowski, ta muzyka zatrzyma wojny w świat, będzie na chwilę zamierał w pokoju, żeby posłuchać muzyki. Liczymy na to, że z całym światem rzeczywiście zatrzymamy się, żeby kontemplować czyste piękno. Muzyka jak powietrze? Muzyka jak miłość, jak oddech, część naszego życia, bez której nie potrafimy żyć. Zapraszamy na 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Zaczynamy 2 października w Warszawie o godzinie 20 w sali Filharmonii Narodowej. Konkurs chopinowski będzie transmitowany na antenie Polskiego Radia, a także będzie relacjonowany bardzo szeroko w różnych innych programach mediów tradycyjnych. No i już tradycyjnie od kilku edycji konkurs będzie dostępny zarówno na stronie internetowej konkursu, w aplikacjach mobilnych konkursu, jak i w wielu jeszcze innych kanałach dostępowych na całym świecie. To będą prawdziwe emocje. Dziękuję bardzo i zapraszam. W łazienkach, w amfiteatrze, wśród kolumn i pośród pawi, fortepian wielki i czarny na scenie ktoś ustawił. Gdy słońce lśni ponad stawem, kiedy kołyszą się drzewa, z białych i czarnych klawiszy wyfruwa paw i śpiewa, i krzyczy, i w dół opada, siada wśród mew i wśród kacząt, aż wreszcie woła do stada: hej, poloneza, czas zacząć. Puszy ogon i dumnie pierś wypina już pawion, i zaraz tuż za nim tłumnie orszak się pawi ustawia. A obok tuż orszak pawic kroczą aleją królewską, dostojnie, dumnie, sprężyście, szaro, zielono, niebiesko. Tuż za pawiami wiewiórki, za wiewiórkami tuż kaczki, mewy, gołębie i cały park, poloneza już tańczy. Kto siedzi za fortepianem, kto to im gra tak z furkotem? Łazienki z wieniu wchodzone, kto? To Fryderyk Chopin. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. O Chopinie inaczej, może bardziej trójkowo. Anna Kierkosz, Krzysztof Herdzin, Dorota Miśkiewicz, Agnieszka Wilczyńska. Będziemy śledzić olimpijskie zawody i szukać czystej prawdy, dobra i piękna w muzyce i w ludziach. Prawdę, dobro i piękno można również znaleźć u księży Filipinów na Świętej Górze koło Gostynia, gdzie w sobotę, 24 września, rozpoczął się 16. Międzynarodowy Festiwal Muzyki Oratoryjnej Muzyka Sacromontana. Bardzo często zabieraliśmy Państwa na Świętą Górę. Rozmawialiśmy w tak zwanej sali Konarzewskiego. Jak będzie się układał repertuar w tym roku? O tym za chwilę porozmawiamy z księdzem Jakubem Przybylskim, który znalazł dla nas sekundę między wydarzeniami festiwalowymi. Kłaniam się, szczęść Boże. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy i panią redaktor. Już jesień, na Świętej Górze liście szeleszczą, czuć zapach jesieni i muzyki? Przyznam, że bardzo lubię właśnie ten czas jesienny, ponieważ klasztor pięknieje w barwach jesieni, rozbrzmiewa dźwiękami pięknej muzyki po raz 16 w tym roku. A księża Filipini już wszyscy przyzwyczajeni do tego, że kilka dni wcześniej hałas, rozgardiasz, wszędzie muzycy, w najciemniejszym zakątku jakiś instrumentalista ze skrzypcami, który ćwiczy, a znowu gdzieś indziej podśpiewująca wokalistka, a właściwie śpiewaczka. Stało się to już naszą tradycją i myślę, że wszyscy mieszkańcy klasztoru tak naprawdę czekają na ten niezwykły czas festiwalu. Przypominamy sobie naszego założyciela, świętego Filipa Neri, który właśnie taki klimat otwarty dla ludzi kultury, sztuki wytwarzał w Rzymie w XVI wieku. Przypomnę, oratorium to miejsce modlitwy, spotkanie ze Słowem Bożym, któremu zawsze towarzyszyła muzyka. I w ten czas wrześniowy na Świętej Górze jest właśnie nawiązaniem do charyzmatu świętego Filipa. Przez ten czas festiwalowy, przez dwa, a może nawet trzy tygodnie łącznie z próbami, Święta Góra zamienia się w takie jedno wielkie oratorium? Oratorium z podkreśleniem miejsca. Miejsca i piękna muzyki, poznania jednocześnie duchowości świętego Filipa. To będzie zawsze spotkanie z duchem kompozytorów, którzy w XVIII czy w XIX stuleciu na swój sposób, z swoją wrażliwością artystyczną, rozumieli przesłanie świętego Filipa. To naprawdę dla nas piękny czas. Cały rok czekamy. Czy kiedy zaczynał ksiądz swoją przygodę z zakonem Filipinów tu na Świętej Górze, już było wiadomo, że nieprawdopodobnie cenne archiwa zawiera Święta Góra? Takie wiadomości były, zwłaszcza od lat 60., kiedy ksiądz Jętarski z Gniezna dokumentował, katalogował zbiory świętogórskiej muzyki, także pani doktor Danuta Idaszak. Natomiast ta świadomość była wśród niektórych, wśród mieszkańców klasztoru, wśród specjalistów, niektórych muzyków. Świadomość też była częściowa co do skali i jakości tej muzyki. Dopiero wtedy, gdy rozpoczęliśmy organizowanie festiwalu, światło dzienne ujrzała ta przepiękna muzyka, którą zapewne ksiądz Ziętarski czy pani Danuta i Daszak widzieli swoimi oczyma i wyobraźnią muzyczną tej muzyki, która przemawia dzisiaj do nas w sposób tak przejmujący. To naprawdę niezwykłe doświadczenie uczestniczyć w tych corocznych odkryciach muzyki, która przeleżała w szafie dziesiątki czy setki lat. To odkrycie naszej przeszłości, klimatu dawnych spotkań w Oratorium Świętogórskim. Niedokończone dzieła mistrzów. Już za nami pierwszy koncert, który odbył się 25 września w minioną sobotę. Koncert pamięci zmarłych artystów i kompozytorów związanych ze Świętą Górą. To było prawdziwe wydarzenie. Było prawdziwe wydarzenie. Również pod takim kątem bardzo duchowym, ponieważ czas pandemii, żegnaliśmy wielu naszych przyjaciół, wielu odeszło, prawie w każdej rodzinie przeżywaliśmy odejście kogoś bliskiego. Pomyśleliśmy, żeby ten pierwszy koncert, te niedokończone dzieła mistrzów był zadedykowany wszystkim, którzy zakończyli swoje życie, szczególnie w ostatnim czasie. To przecież msza żałobna i wspomnienie dwóch kompozytorów, których zbliża nie tylko czas komponowania, ale przede wszystkim ten styl, ten niepowtarzalny charakter Mozarta, no i polskiego Mozarta, o którym mówimy, że takim właśnie był Józef Zajnder, który podobnie jak wielki mistrz nie dokończył swojego rekwiem. Orkiestra Symfoniczna Filharmonii Kaliskiej, poznański chór chłopięcy, no i można powiedzieć stały gość, maestro Jerzy Maksymiuk. A dziś, 26 września, spektakl, można by powiedzieć. Tak, dzisiaj w Bazylice Świętogórskiej wystąpi Józef Skrzek i jego kantata maryjna. Czekamy na ten koncert, ponieważ będzie to, jak myślę, wielka muzyczna uczta, ale także uczta duchowa. Przyznam, że kilkakrotnie słyszałem tą kantatę Józefa Skrzeka. Porywa mnie jej prostota, zarazem głębia ukazania tradycyjnych i nie tylko tradycyjnych pieśni maryjnych z takim porywem, powiedziałbym, uskrzydleniem duszy, która unosi się gdzieś w przestrzeni nieba. Multimedialny koncert organowy i tak szybko jeszcze zaprośmy na kolejne dwa. 2 października w Bazylice Świętogórskiej odbędzie się koncert, który zatytułowaliśmy Muzyka łączy serca. W kręgu kompozytorów świętogórskich ten koncert zadedykowaliśmy błogosławionemu Edmundowi Bojanowskiemu 150. rocznicę śmierci tego wspaniałego syna kościoła, ziemianina, który urodził się w pobliskim Grabonogu w 1814 roku w czasach Kulturkampfu. Był miłośnikiem ojczystej kultury, założycielem ochronek Zgromadzenia Zakonu Sióstr Służebniczek, które do dziś bardzo prężnie tę ideę błogosławionego Edmunda realizują nie tylko w Polsce i na całym świecie. Dla mnie Edmund Bojanowski w XIX wieku to wielki ambasador polskości, kultury, wiary, święty Kościoła, a zarazem człowiek wielkiego serca i takiego społecznego zaangażowania. Chciałem tę postać przypomnieć. 150 lat temu zmarł, albo piękniej można powiedzieć, urodził się dla nieba w 1871 roku. Do współpracy zaprosiliśmy ochronki, czyli przedszkola prowadzone przez siostry z różnych części świata, które przedstawią swoje upominki muzyczne, a na estradzie w Bazyliki Świętogórskiej usłyszymy muzykę Maksymiliana Koperskiego, świętogórskiego kompozytora. Również będzie to instrumentalna muzyka salonowa, powiedzmy gala strausowska niemalże, która ma przypomnieć te czasy, kiedy Edmund Bojanowski spotykał się z właśnie Maksymilianem Koperskim. Wiemy z dzienników, że był z nim zaprzyjaźniony. Wiemy o tym, że kochał Świętą Górę, kochał muzykę, kochał literaturę. To ma być spotkanie z pięknem muzyki, z ciekawą osobą, która dla nas, ludzi wiary, przemawia nieustannie. W niedzielę na finał zabrzmią litanie Józefa Zajdlera, muzyczne perły baroku i klasycyzmu, litania do Matki Bożej, ofertorium, Veni Creator, Śląska Orkiestra Kameralna i od lat zaprzyjaźniony z festiwalem zespół śpiewaków miasta Katowice Camerata Silesia przy pulpicie dyrygenckim stanie maestro Michał Klauza. A więc na zakończenie tegorocznej edycji festiwalu, no można by powiedzieć, powrót do korzeni, powrót do samej istoty przesłania festiwalu, czyli odkrycia, kolejne odkrycia z przepastnej biblioteki muzycznej klasztoru Filipinów. Pod batutą dyrektora radiowej orkiestry z Warszawy. Który kiedy pierwszy raz przyjechał na Świętą Górę, to miejsce nie było mu znane. Dziedzictwo muzyczne nie było mu znane. Józef Zajdler, charakter tych koncertów, jak sam powiedział, to było dla niego odkrycie. Pokochał tę muzykę i w moim odczuciu jako słuchacza i zarazem dyrektora festiwalu poczułem charyzmat w tym dyrygencie, że on tę muzykę czuje niezwykle pięknie, nie tylko od strony fachowego poprowadzenia aparatu wykonawczego, ale czytając tę muzykę dla nas w sposób bardzo ekspresyjny, podobnie zresztą jak oczywiście maestro Jerzy Maksymiuk, który, co mogę powiedzieć z relacji Wojciecha Czemplika, naszego dyrektora artystycznego, nieustannie mówi o Zajdlerze, powtarzając często: tego Zajdlera trzeba grać. No i my będziemy grać, bo podobnie jak nasz dyrygent orkiestry radiowej Michał Klauza, nasz maestro, pokochaliśmy Świętą Górę i muzykę festiwalową i całą aurę wydarzenia, łącznie z tą niesamowitą atmosferą, o której też mówią artyści. Będziemy opowiadać Państwu o Gostyniu i o festiwalu. Ksiądz Jakub Przybylski z Zakonu Filipinów, dyrektor festiwalu, bardzo pięknie dziękujemy. Zapraszam. Szczęść Boże. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gdybym miał powiedzieć, jaka jest najoczywistsza nauka płynąca z dzieł Norwida dla współczesnej świadomości, powiedziałbym tak. Norwid pokazuje konieczność szukania formuł łączących jedność i wielość. To, co jednostkowe, z tym, co narodowe i uniwersalne. Co wywodzi się z ducha pokory i samoograniczenia, z tym, co aktywne i kontemplatywne. 24 września, 200 lat temu, urodził się Cyprian Kamil Norwid. 3 października w studiu Agnieszki Osieckiej późni wnukowie zaśpiewają Norwida, a muzycznie nad tym wydarzeniem czuwał Jacek Wąsowski. Witam Państwa, witam, pozdrawiam redakcję na Myśliwieckiej. Czy Jacek Wąsowski czuje się odrobinę późnym wnukiem śpiewającym Norwida lub też późnym wnukiem norwidowskim? To dobre pytanie. Norwid nie jest tak popularnym poetą jak nasi inni wieszcze. Ja się czuję dziadkiem, którym zostałem nie tak dawno. Czy wnukiem Norwida? No, biorąc udział w tym projekcie, trochę się takim przeszywanym wnukiem poczułem, rzeczywiście. Zadzwoniła do ciebie Anna Żochowska, rzuciła hasło Norwid i... Ten projekt ewoluował, bo on się zrodził troszkę na kanwie. To pewnie Ania więcej na ten temat opowie, ale pierwsze pomysły, że część spora koncertów miała się odnosić gdzieś do piosenek grupy Depres i ich interpretacji Norwida, bo oni nagrali norwidowską płytę z tekstami. I to był taki punkt odniesienia, ale ponieważ okazało się, że wnuczęta późne mają sporą wenę muzyczną, podopieczni i utalentowani artyści, właśnie młodzi śpiewający, są nie tylko śpiewającymi, ale też piszącymi artystami, okazało się, że ten repertuar zaczął się rozrastać i wypełnił cały program koncertu, który wkrótce się odbędzie i to będą oryginalne piosenki do tekstów Norwida. Które zostały wybrane przez młodych ludzi. Zdumiały cię te wybory, no dojrzałości myślenia tych młodych śpiewaków, młodych wokalistów. A, wiesz co, no, Norwid to jest trudne zadanie dla doświadczonych aktorów, żeby podać te teksty, ale muszę powiedzieć, że ci młodzi ludzie sobie z tym bardzo dobrze poradzili. Oni uwspółcześnili muzykę, grają, śpiewają swoje nuty, po prostu to, co im w duszy gra, to, co jest ich muzyką i teksty bardzo dobrze się z tym komponują. Przy wielu utworach jesteś aranżerem, czyli osobą niezwykle ważną, która chyba kładzie swój taki rys na całość muzyczną utworów. W innych jesteś kompozytorem. Czy w innych? No, ja tutaj w jednej konkretnie, w jednym utworze jestem również kompozytorem muzyki. Utwór Italiam Italiam, który wybrała twoja córka Łucja Wąsowska. Tak, ale historia jest trochę inna, dlatego że ja komponując i nagrywając ten utwór, poprosiłem moją córkę, która śpiewa, żeby mi pomogła zrobić takie demo po prostu, które prześlę do Ani. No i zaśpiewała tak pięknie, że logicznym było następne pytanie do Ani, czy Łucja nie mogłaby tego zaśpiewać. No i tak się skończyło, bo wyszło to bardzo dobrze i mam nadzieję, że na koncercie też tak będzie. I to było wyzwanie? Godziny pracy, zastanawiania się w którym kierunku? Ja sobie ułatwiłem, bo wybrałem utwór, który miał stosunkowo najbardziej piosenkową frazę. Italiam, Italiam? Italiam, Italiam. Tak. I to jest w gruncie rzeczy jeden z takich pogodniejszych bardziej tekstów Norwida, gdzie trochę się przenosimy tam w takie śródziemnomorskie klimaty, pośród żagli, płynących łodzi, szumu fal i myśli, które płyną z aniołem. Więc taki trochę sielsko-anielski, ale też, no tak jak u Norwida, przemyślenia egzystencjalne również gdzieś tam się pojawiają. Dobrze się z córką współpracuje? Czy to zawsze jest trochę takie przepychanie, kto ma więcej racji, tata czy córka? Ależ oczywiście, że tak jest. Łucja z charakterem. Natomiast okazuje się, że jednak muzyka łagodzi obyczaje. I okazuje się, że przy muzyce i przy takim zadowoleniu ze wspólnego projektu, wspólnego dzieła, również te, powiedzmy, międzypokoleniowe tarcia jakoś się tak łagodzą. I ta satysfakcja jest po obu stronach i taka rodzi się taka sztama artystyczna. Więc to jest bardzo fajne i bardzo miłe. Pod latyńskich żagli cieniem myśli moja płyń za aniołem, płyń jak kiedyś ja płynąłem, za wspomnieniem płyń wspomnieniem. Dookoła morze, morze, jak błękitu strop bez końca, o przejasne, pełne słońca, łodzi, wioseł, szczęści Boże. Skarby cię wysłałem, cóż gdy wrócisz mi z tęsknotą, wiem to, ale proszę o to, niech zapłaczę, że płakałem. System takiego zdalnego komponowania uniemożliwił tak do końca taką współpracę, dlatego że ja dostałem demówki, które były zagrane w domu i zaśpiewane, i ja do tego u siebie w studiu robiłem aranże, coś nagrywałem, i nawet dopiero wczoraj na próbie poznałem większość artystów. Poznałem osobiście Zuzę Wiśniewską, która nagrała Czułość. I poznaliśmy się, porozmawialiśmy, pożartowaliśmy. To bardzo fajnie czuć taką nić porozumienia i że się rozumiemy od takiej strony muzycznej, artystycznej. To wygląda na to, że jej się to bardzo spodobało. To bardzo miłe i bardzo, bardzo takie, no, dające zapał do tego, żeby robić następne piosenki. I następne piosenki również się bardzo podobały w moim brzmieniu, więc to była bardzo, bardzo fajna praca. Ja trochę na wariata, muszę powiedzieć. No właśnie, bo trochę było chyba na wariata. Było, bo dużo piosenek w ostatnim momencie. Powiedziałem, że młodzi artyści, te wnuczęta są płodne, ale na ostatnią chwilę troszkę zostawiły. No i też nie wszystko tak się udało ogarnąć na już. Trochę tam trzeba będzie jeszcze dopracować, ale do koncertu jeszcze chwila, więc na pewno to się uda. No, znany jesteś z perfekcyjności, więc niewątpliwie będziesz szlifował utwory do ostatniego momentu. Ty, z jako perfekcjonizmem taki walczę i mam nadzieję, że mi się tym razem uda. Czy taki doświadczony muzyk jak ty ma pewną tremę przed zmierzeniem się z tekstami, za którymi stoją tacy muzycy kojarzeni przez nas jak Czesław Niemen, Stan Borys, potem właśnie Andrzej Dziubek z zespołem Depressed. Czy czuje się pewien ciężar odpowiedzialności, że stawia się kolejną granicę w tym podejściu muzycznym do Norwida? Granicę, czy może kolejny jakiś kamyczek do ogródka? Nie czuję takiej tremy przed wykonawcami, którzy wcześniej pochylili się nad Norwidem, tylko ja czuję tremę trochę przed tymi tekstami, dlatego że to nie są teksty piosenkowe takie de facto. Tam rytm i sama budowa tych utworów jest specyficzna dosyć i ona nie tak łatwo poddaje się obróbce przełożenia na jakiś utwór muzyczny taki, który ma jakiś prosty rytm i prostą frazę, bo to się przekłada na frazy muzyczne. To jest jakieś zadanie, to jest wyzwanie. Gatunkowo nie było takie ciężkie i piosenka powstała, znaczy piosenka, utwór stosunkowo szybko i... No właśnie, powstrzymujemy się, zauważ ja też, od tego, żeby o wierszach Norwida, do których komponuje się muzyka, mówić piosenka. No tak, bo piosenka zazwyczaj kojarzy się z czymś bardziej, nie chcę powiedzieć, że banalnym, bo czasami treści w takich piosenkach potrafią być dosyć głębokie, ale to jest inny kaliber, inna poezja, inna poetyka. No, romantyzm w ogóle jest taką epoką, która ze współczesną muzyką tak średnio gra, powiem szczerze, bo to jest język dosyć archaiczny i pewne pojęcia, które są nam obce, więc dołożenie do takiej współczesnej muzyki, to czasem może wyjść taki śledź w oranżadzie po prostu. Jak to mówią, każdy kompozytor ma swoją nutę i jest rozpoznawalny. No, rozpoznawaliśmy Marka Grekutę, wielu innych kompozytorów. Jeżeli jest jakaś taka wspólna nuta, coś, co jest charakterystyczne z moją muzyką, no to mnie to bardzo cieszy. To znaczy, że mam jakiś swój język, swój charakter w tym, co robię. Czy ty wcześniej sięgałeś do poezji Norwida? Ona była ci taką znaną od początku do końca? Czy to też trochę była taka przygoda dla ciebie prywatna z Norwidem, z jego tekstami? Nie, to jest dla mnie też prywatna przygoda, gdzie szukałem odniesień różnych, bo tam jest dużo znaczeń, dużo odniesień takich kulturowych w tych tekstach, gdzie musiałem sobie poszukać, żeby zrozumieć wiele rzeczy. Jest to przygoda na pewno. Jaki Norwid ci się ukazał w tych wierszach? Taki dla ciebie. Kogo poznałeś? No, kogoś głęboko zadumanego nad kondycją człowieka, nad tym, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Czyli właściwie takie pytanie, które sobie od wieków stawiają i poeci, i filozofowie, no i ludzie, którzy są ciekawi odpowiedzi na takie pytanie. Już nie wiem, czy takie jednoznaczne odpowiedzi, ale stawianie takich pytań, tak niepopularne w naszych czasach, no jest ciekawe. Jest wyzwaniem. Ta rocznica dwustulecia urodzin Cypriana Kamila Norwida w młodych ludziach coś obudzi. Ja słyszałam wielokrotnie teraz od krytyków literackich, że ta poezja Norwida, bo ona była niezrozumiała 200 lat temu, nie była zrozumiała dla jemu współczesnych, że ona swoim charakterem, tą kontrowersyjnością jest coraz bardziej bliższa tym młodym pokoleniom, jest bardziej współczesna nam niż wtedy, te 200 lat temu. Aby to była dobra wróżba, czy jakieś przeczucie, trudno mi odpowiedzieć na takie pytanie. Przed nami koncert w Trójce, muzyczne spotkanie późnych wnuków śpiewających Norwida. Żeby się słuchacze nie przestraszyli, to nie będzie jakaś muzyka agresywna, czy jakaś muzyka, nie wiem, niezrozumiała. Współczesna, odnosząca się do różnych listy, które są obecnie gdzieś w kulturze, funkcjonują, ale to nie będzie nic takiego strasznego. No nie będziemy straszyć Norwidem, będziemy do niego zachęcać. No właśnie. Powstanie płyta? Zobaczymy, ale wygląda to na tyle obiecująco, że taka płyta powstanie. Przygoda Jacka Wąsowskiego z Norwidem. Jak najbardziej. Mnie niestety nie będzie na tym koncercie, bardzo żałuję, ale będę trzymał kciuki ze wszystkich wykonawców. Sam jestem bardzo ciekaw, jak oni sobie z tym Norwidem poradzą, bo zapraszamy, myślę, że po takim wstępie rozbudziliśmy ciekawość tego koncertu, co tam się wydarzy, jak ten Norwid zaistnieje na estradzie i otoczony dźwiękami skomponowanymi przez tych młodych ludzi. No, nie tylko ja tam byłem aranżerem, bo aranżer no to pomaga tylko tym piosenkom zabrzmieć jakoś pełniej i nadać im troszkę charakteru. Między innymi Darek Bafeltowski, Grzegorz Kasper. Tak, właśnie. To są ludzie ze Śląska, z Częstochowy, z różnych stron Polski towarzystwo. Jacek Wąsowski, który nie bał się zostać późnym wnukiem śpiewającym Norwida. Bardzo ci pięknie dziękujemy. Ja również dziękuję, pozdrawiam. No i tak jak powiedziałem, trzymam kciuki za ten koncert. Zapraszam. Po godzinie 7 powrócimy do opowieści o późnych wnukach Norwidowskich. W rozszerzonym składzie spotkamy się z gośćmi, którzy zaśpiewają nam w studiu Agnieszki Osieckiej już 3 października. A przed Państwem kolejna przedpremiera Norwidowskiego koncertu. Cisza niekiedy tylko pająk siatką wzruszy lub przed oknem to pole wietrzyk pomuskuje. Och, jak lekko oddychać, słodko marzyć duszy. Tu mi gwar, tu mi śmiech, myśli nie krępuje. Jak niewolnik, co ciężkie siłą więzy kruszy i zagasłe życie w sercu na nowo poczuje. Zwolniony z natrętnych katuszy, dzięki urok milczenia czuję i pojmuję. Gdy w kolkoś tam biesiady serce nas nie łączy, gdy różnorodne myśli mieszkać ze sobą muszą, zrozumieć niezdolna. Gdy różnorodne myśli mieszkać ze sobą muszą, dusza duszy pojąć, zrozumieć niezdolna. Wszystko jest kadłużą, nie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Śmiech, wiosnka, wysiada, wszystko jest kadłużą, nie rozkosz i życie, gdy moja myśl wolna. Autopromocja. Norwid. Wydarzenie. Prapremiera na scenie teatralnej Trójki. Norwid Elipsa. Utwór radiofoniczny Elżbiety Sikory. Scenariusz Zbigniew Naliwajek. Występują Maria Seweryn, Andrzej Seweryn, Jerzy Radziwiłowicz. Reżyseria Andrzej Seweryn. Słuchowisko, projekt międzynarodowy w roku Norwida. Źle, źle, zawsze i wszędzie. Ta nić czarna się wszędzie, ona za mną. Przede mną i przy mnie. Ona w każdym oddechu, ona w każdym uśmiechu, Ona będzie w modlitwie i w hymnie. Zapraszamy dzisiaj po 20:00. Autopromocja.